Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Mü'min suresinin 41. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize başlıyoruz. Geçen bölümde, yani bu Mü'min suresinin 28. ayet-i kerimesinden 40. ayet-i kerimeye kadar olan bölümde Firavun'un danışma meclisine girebilmiş, onun yakınında olabilmiş, onun istişare kuruluna katılabilmiş bir insanın Hazreti Musa aleyhissalatu vesselama iman ettiğini, bir müddet imanını gizlediğini ve bir gün Firavun'un da bulunduğu bir toplulukta kalkıp şöyle dediğini bize nakletmişti. O konuşmanın devamıdır bu 41. ayet-i kerimede. Veya kavmi mali ed'ukum ilen necati ve ted'uneni ilen nar. Ey benim kavmim, ey benim milletim. Ne oluyor bana? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Muhatapları arasında Firavun var. Otoritenin başındaki adam. Haman var. O da Firavun yönetiminin ilim hareketlerinin başındaki adam. Karun var ve diğerleri var. Karun da hazineyi ve kendi hazinesini ve liberal ekonominin en üst seviyesinde olan insan Karun. Bütün bunların olduğu bir yerde uzun bir konuşmasında o mümin olan insan konuşmasının sonuna doğru söylüyor bunu. Ne oluyor bana? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Geçen bölümde diyordu. Ben sizin adınıza korkuyorum. Mahşer yerinde, cehennemde yanmanızdan korkuyorum. Diyordu. Gelin, etmeyin, eylemeyin. Cehennemde bu canlarınızı yakmayın. Diyorum, siz ise beni cehenneme çağırıyorsunuz. Muhterem seyirciler, Allah göstermesin. Hani yangınları televizyondan seyrederken bile endişeleniyoruz. Oradaki insanların acılarını duymamız bile mümkün değil. Bağırmasını duymamız mümkün değil. Dünyanın öbür ucunda bir yangın sahnesi televizyonda bize gösterilirken, orada can taşıyan insanların acıları bizim yüreğimize kor düşürüyor. Halbuki binlerce kilometre uzakta ve biz televizyondan, camdan seyrediyoruz. Buna rağmen onlar adına endişe duyuyoruz. Hani bir kıvılcımı yeryüzüne düşseydi, yeryüzünü kavurup bitirecek kadar güçlü olan bir cehennem ateşinin varlığından Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor ve bizi de uyarıyor, oraya girmeyin. Oraya girmemenin yolu da yüreğimize imanı yerleştirmek ve bedenimizin her uzvundan o imanın dışa açılan çiçeklerini insanlık ailesine ve bütün yaratılmışlara göstermek ki biz buna amel-i salih diyoruz. Bunu yapınız diyor. İman ediniz, amel-i salih işleyiniz ve Rabbimin rahmetiyle cennetine giriniz diyor ayet-i kerimeler bize. İşte peygamberler ve peygamberlerin yolunda olan insanlar da insanlığın önüne çıkıyorlar. Aynı şeyi bağırıyorlar. Cehenneme gitmeyin, cennete gidiniz diyorlar. Ama şeytan ve onların şeytanlaşmış yardımcıları insanlar, insanların cehenneme gidebilmesi için cennetin etrafını güzelliklerle süslüyorlar. Sevgili Peygamberimiz bunu şöyle güzelce özetlemiş. Huffetil